Basoaren erreforma aipatuko dugu, egia sartzea aspaldian egina izan dela, eta funtsian hortako ere orain aipatzen dugu. Piska bat, gauzak berantean ere jarri baitira batzuen ustez, et alta aldaketak ez dira tipiak bai ikasleentzat, baita irakasleentzat ere. Donibane Garaziko Navar Lizeoan irakasle den Natali Basako gurekin horren aipatzeko egunon. Egunon. Espainol irakaslea zira zu lizeoan eta terminalen irakasle nagusia ere, ordan erraiten nuen, bai, pixkat bitxia da, orain aipatzea lizeoko basoaren erreforma, alta ez da aldaketa tipia plantan eman dena sartzeuntan, kontrol jarraikiarena baita hor eta basu azterketa urte bukaerakoa ez baita enbestekoa, aipatuko dugu, eta ikasleentzat aldaketa bada. Oda, nola pasa da, sartze hori azkenean basoaren erreforma nola plantan eman duzue? Beraz, baduela hiru urte, diadanik, erreforma instalatu da. Eta ez genekien sobera, zenta COVID-arekin pixkat berezia zen. Beraz, lehen urtea izanen da urte ontan. Baso berria, beraz, avec le contrôle continu. Eta bakarrik bifrogak espezialitateekin. Eta le grand oral, hori da berezia urte ontan. Ordean, aurten, basua pasako dute ala ere ikasleak, baina gai batzu ez dituzte pasatuko, zein da zehazki? Alors, dans le tronc commun, bada badira hizkuntzak, bada historia eta geografia, bada l'enseignement scientifique, eta ala, eta gero badira bi espezialitateak terminalean, hautatu dituztenak diadanik lehenan, hiru baziren, eta utzi dute bat lehenaren bukaeran. Beraz, bi espezialitate pasatuko dute. Eta urte bukaeran, beraz, ekainean, zer azterketa pasa beharko dute? Alors, ekainean da le grand oral eta filosofia bakarrik, eta martxoan bi espezialitateak. Hautatu dituztenak, beraz, lehenean. Orduan, zuek irakasleek nola prestatu duzue urtea alde hortatik eta zer tresna ukan duzue eskue artean sartze hortan? Beraz, erreforma lehen urtea izanen dira frogak martxoan, zenta joan den urtean COVID-arekin pasatu dute le kontrol kontinu bakarrik, beraz, normalki urte hontan martxoan pasatuko dituzte frogak, eta martxoan biziki goiz da, zenta diadanik urrian gira, eta programak potoloak dira, eta lehen problema da nola bukatu programa martxoan. Koef aski potoloa da, ama sei espezialitate bakotxa. Espezialitatea ez da sartzen dans le contrôle continu. Beraz, bakarrik ukanen dituzte martxoako notak, eta gero historia, geografi, hizkuntza eta dena hori da le contrôle continu, baina espezialitateak ez. Beraz, ari gira pentsatzen nola egin, notekin, zenta problema da, ez da nazionala, orain. Eraiki behar dugu le plan local d'évaluation, PLE, problema potoloa da, ez da nazionala, beraz, lizi bakotxak egiten du nahi duena. Lizo bakotxak bere neurriak edo emaiten ditu? Hori da. Badugu un guide d'évaluation, banan biziki idekia da, beraz orain idatzi behar dugu proiektu bat, lizeo bakotxak eraiki behar du bere PLE. Eta zuentzat hori problematikoa da? Bai, zentagu eskunde nazionalan nahi genuke baso nazional bat, froga, denek ukan behar dute froga berdina. Eta kasu hortan, azkenean liseo bakotxak bere notak emaiten ahalko ditu? Eta bai, badugu kuadro, me biziki idekia, beraz guk adibidez idatzi dugu gure proiektua, adibidez bi notak trimestre batean edo hola, baina nola, zer ebaluaketa eta guk hautatzen dugu. Hor, urri erditsutan gira, ez duzu horrein ekidatzi? Baduela, bi haste formakuntza ukandugu. Beraz, hasi gira beti bezala, gure notekin eta dena. Eta ukandugu formakuntza bat, eta eben orain eraiki dugu proiektu hori, me bortxaz. Bortxaz, eta azken momentuan pixkat? Bai, zenta hasi da, diadanik urtea, eta bagen dituen diadanik notak. Eta orain, sartzen ditugu gure notak, edo ez, zer kondatuko dugu, edo ez, voilà. Ez gira galduak, baina aldaketa potolo bat da. Eta ikasleentzat, ere ez da behar gauza, pentsatzen dut, azterketa bat pasatzea, pentsatuz basuko nota gisa, kontrol jarraiki gisa ere pasatzen dela? Ez da berdina, eta hala ere presioa badute zenta not horiekin hautatuko dute orientazioa. Beraz, ari dira pentsatzen, baldin badut nota txar bat, zer gertatuko da, nola eginen dut, beraz, beti ari dira bataiatzen notekin, eta zendako hori badut, eta ez obe, edo hola. Beraz, badute presio bat, eta guk ere. Azkenean, ikaslearen presio hori zuek ere jasaiten baituzue? Bai, segur, zenta nahi dute lortu zerbait eta batzuk nahi dute sartu eskola berezi batean edola eta bar dituzte notonak. Bataiatzen dute eta diten dira, ez dut ulertzen, eta badira ikasleak, baina badira burasoak ere, eta beraz sartzen dira gerota gehiago gure lanean eta nahi dute ulertu. Eta irresponsabilitate potolo bat da gurentzat, sentitzen dugu. Zenta gure falta izaten alda, nota txarrak ematen baditugu, adibidez, eben etxiko ditugu ateak gazteei. Bai, geroaren zat, ondoko ikasketen zat, adibidez. Bai, hori da. Adibidez, prepa baten zat, edo egiteko des écoles de commerce aski etxiak edo hola, dosier biziki on bat ukan behar dute, beraz notak importantak dira. Eta hortan sartzen da, azkenan PLE erraiten zinuena, liceo bakotxak erabakitzen du nola eman notak eta bar, eta azkenan liceo batzuetan hobeki izango da ikasle bat hor sartzea beste batean baino, zorrotzago izango baitira edo ez? Bai, hori da, beraz konkurentzian gira, orain, zenta batzuk not onak ezarriko dituzte xajarazteko ikasleak, jadanik prepa batzuk ari dira pentsatzen nola hautatu ikasleak, zenta notak onak dira. Adibidez, joan den urtean, diadanik, ez da froga nazionala, beraz egiten ditugu azterketak edola, baina notak aski onak dira, zenta ez da nazionala, menperatzen ditugu guk gaiak eta dena, beraz notak aski onak dira, zenta preparatzen ditugu gure ikasleak gure gaiekin. Enfin, programan, baina ala ere, ez da froga zohotz bat basuan bezala, beraz, eben notak orain igotzen ari dira, eta ez garaziko lizuan bakarrik, lizu guzietan. Beraz, orain, eben badituzte not onak, eta ebe basua eta gero, hautatu behar dituzte ikasleak, eta nola egin ikasle on ainitzekin. Parcoursup ere baita hor, eta hortan txartzen baita ere notena, ez? Hori da. Beraz, Parcoursup da martxoan edola, lehen trimestroarekin eta bigarren trimestroarekin, beraz, notak begiratzen dituzte eta notekin hautatzen dute. Zure diskurtsoa edo entzunez, badirudi nahiagoko zenuketela lehengo maneran egitea, basoarena, azterketa urte bukaerakoa eta ez kontrol jarraiki horrekin? Bai, edo parte, me ez hain importante, euneko berro gehi bat hainitz da, baso erdia kasik, beraz hainitz da, eta zendako ez kontrol kontzindu, bainan kuadro nazional batekin, eta gauz nazionalak, zenta bako txak egiten badu nahi duena, da baso lokal bat, alek un plan de lokal devaluazion, eta kontragira. Ze ondorio izango du, horrek, zure ustez, urte bukaeran? Ez dakitxo bera ikusiko dugu. Hoitarazi behar da, dola zonbait urte, basoaren erreformaren kontra ere borrokatu zineztela irakasle kideekin. Bai, ados ginen, egin genituen manifak elizuaren aintzenean, sensibilizatzeko burasoak eta ikasleak ere, zenta ez dira uartzen ere zer gertatuko den, eta guk ere ez, piskat gehiago, baina orain, hemen gira. eta borrokatzen ari, baina sartu gira sistema hontan. Orain ez duzu auturik? Ez. Navar, liseoan espanol irakaslea eta irakasle nagusia, terminalen irakasle nagusia, Natali Basako, gurekin nuen, milesker? Milesker, Arantxa.